สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ต่อกับสายของคุณนนท์ได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณนนท์ ครับสวัสดีครับคุณแจ๊คคร ับผมคุณนนท์ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน บ้านที่บางบัวทองครับผม อยู่ที่บางบัวทองคุณนนท์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง โอ้หลายทีแล้วนะ หลายทีแล้วใช่ไหม ใช่คร ับ ขออภัยบางทีก็เจ็กบัตรไม่ได้เขียนมาผมก็จำไม่ได้ขออภัยนะมาคุณนนท์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ได้รับฟังมาจากลูกค้าที่ไปขายงานเกี่ยวข้องกับบ้านหลังหนึ่ง ใช่ครับ เรื่องของทวงเนี่ยฮะเป็นยังไงฮะเรื่องนี ้คือต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคุณแจ๊คว่าสินค้าตัวที่ผมขายอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกตกแต่งนะฮะ เป็นพวกอะไรนะฮะ เป็นสินค้าตกแต่งครับผม ครับ คือถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสักปี2009ของมาติดต่อแถวนั้นเนี่ยมันคือสินค้าตัวที่ผมยังทำอยู่ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องเดียวเลยนะฮะที่ผมได้คุยกับคุณแจ็คแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องแรกเรื่องเดียวเราก็ไม่ได้คุยกันเลยจนถึงคุณแจ็คมาอยู่ที่เดอะโกสแล้วก็ได้ตามมาคุยกันถึงตรงนี้นะฮะคือจุดเริ่มต้นก่อนลูกค้าคนนี้เนี่ยก็บ้านเนี่ยอยู่เขามีบ้านอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งที่นครปฐมผมบอกชื่ออำเภอแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่บอกสถานที่ก็คือว่าเขามีที่ของเขาเองเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางเลนนครปฐมนะครับแต่ว่าที่ตรงเนี้ยที่เขาจะไปซื้อมาสร้างบ้านนี้เนื่องจากว่าเดิมบ้านของเขามันเป็นตึกแถวแล้วก็เขาทำค้าขายแต่ก็มีหลายคนนะฮะที่พยายามจะไปซื้อที่ผืนเนี้ยแต่คือซื้อยังไงก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้หรือว่าซื้อได้ก็มีอันเป็นว่าจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยแต่ถ้ามองในมุมของผมมาผมก็ว่าที่มันก็ผืนก็สวยดีนะฮะจริงๆผมมีรูปส่งให้พี่บัตรอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่บ้านหลังนี้มันดูแปลกแล้วก็แตกต่างจากบ้านหลังอื่นที่ผมเคยทำงานขายงานพวกนี้มาเนี่ยนะ คร ับ ตัวบ้านเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเห็นคุณจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่สีที่เราจะคุ้นเคยกันได้สักเท่าไหร่ฮะครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยความรู้สึกของผมนะนี่ขนาดผมถ่ายกลางวันนะ คร ับ ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมีความอึมครึมอยู่ในตัวเพราะอะไรเพราะว่าสีของบ้านเนี่ยเป็นสีจะบอกว่าสีเขียวที่มาก็ได ้ เป็นสีคล้ายๆลายปรางก็ได้คือผมเห็นตอนแรกผมไม่รู้ว่าลูกค้าทำอะไรผมคิดว่าเขาคงจะเป็นข้าราชการหรือเป็นทหารนะครับเพราะว่าลักษณะลายของตัวหินที่เขาใช้ประดับหรือสีจริงๆมันก็ไม่ได้เฉดหมดเลยแต่เชื่อเถอะครับว่าโทนของการได้เกิดของบ้านหลังนี้ด้านหลังของผนังบ้านสีเขียวกับสีเขียวที่ม้าเขียวลายฟลายที่ว่าเนี้ยมันเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่ผมไม่จับว่าโดยปกติตามดีไซน์ของบ้านหลังเนี้ยถ้าว่าเวลาถ้าเสร็จสร้างจริงๆอ่ะคุณแจ๊คมันจะอยู่ที่ประมาณ8-13เดือนไม่เกินนี้แน่ๆเพราะลักษณะบ้านมันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าผมดูกับลูกค้ามาเนี่ยตั้งแต่ปี 59ณเวลาที่ล่วงมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ย คือ ผมก็จะมีความสงสัยว่าทำไมตัวบ้านมันไม่ก้าวหน้าสักทีใช่ไหมครับแต่ปีแรกๆมันไม่เป็นไรครับเริ่มพอมาปลายปีที่1จะย่างเข้าปีที่2เนี่ย คร ับ เดี๋ยวผมบางทีผมก็โทรไปตามงานกับลูกค้านะครับว่าบ้านไปถึงไหนทีนี้ลูกค้าก็บอกว่าวันนี้ผู้รับเหมาโทรมาบอกว่าคุณแม่ไม่สบาย ครับ ผู้รับเหมาโทรมาบอกว่าสามีป่วยลูกหกล้มหัวฟาดอะไรอย่างเงี้ยฮะ ซึ่ง ผมก็เลยบอกว่าคือถ้าฟังแรกๆเราก็รู้สึกว่าตกใจแล้วก็เด็ดใจแต่หนักๆเข้ามันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องมันยังซ้ำๆเดี๋ยวบางทีเขาก็บอกว่าพี่คะเนี่ยหนูกำลังจะไปบ้านที่คือผู้รับเหมาเนี่ยครับผมก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะแต่หนูรถชนค่ะ รถยางแตกค่ะโอเคว่าช่วงที่เขามารับงานจากทางลูกค้าแรกๆเนี่ย ครับ เขาก็จะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคือเขาตกต่ำคือแบบไม่มีงานเลยแต่หลังจากนั้นมานี่การว่างงานเขาแบบเยอะขึ้นดีขึ้นแบบว่าซื้อรถคันใหม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยนะ คร ับ ทีนี้เนี่ยวันดีคืนดีเขาก็มาหาลูกค้าคือโทรมาหาลูกค้านะฮะว่าจะขอเบิกเงิน ค ่างวดงานนั่นนู่นนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เขามาขอลูกค้าเขาบอกลูกค้าว่าที่ขาที่มีพระดีๆหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรดีๆแนะนำหนูให้หนูบ้างไหมลูกค้าก็บอกว่าอ้าวจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าโดยปกติก็คือว่าที่เห็นเวลามาเนี่ยโดยปกติคือก็มาเบิกเงินแล้วก็ไปถูกไหมฮะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้หนูเป็นอะไรก็ไม่รู ้ เวลาที่ขับรถไปเนี่ยมักจะได้ยินมีคนมาบอกว่าไม่ไปเหร อครับ จะไม่ไปจริงๆเหรอคืออย่างเงี้ยเขาก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาแล้วมันแล้วทุกครั้งที่เขาได้ยินนะฮะ คร ับ อ ยู่บางทีเหมือนเขาขับรถไปแล้วเขาเหมือนจะเบลอแล้วบ่อยๆครั้งคือเหมือนเพราะว่าพอเขารู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเห็นว่ารถ18ล้อบ้างรถ10ล้อบ้างถ้าคุณแจ็คไปแถวนครปฐมหรือว่าแถวอะไรแบบเนี้ยจะรู้เลยว่ามันเป็นดงของเรียกว่าที่เนี่ยผมไม่รู้นะคือไปตรงไหนก็จะเจอแต่รถ10ล้อหรือ18ล้อแบบเยอะมากขึ้นเหมือนกับว่า ช้าคุณนนท์ช้าใจเย็น อ๋อครับ ครับ ครับผม ท ีนี้เสร็จแล้วพอหนักๆเข้าเนี่ยมันก็มีอยู ่ วันหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องต่างๆหน่อยนึงก ็ คือว่าผ่านไปเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาก็คือช่วงจุดปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ ครับ ทางผู้รับเหมาคนเนี้ยเขาก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบลูกค้า ครับ คือก่อนหน้าที่เรื่องนี้คือที่ผู้รับเหมาจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยลูกค้าเองเขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเวลาที่เขาเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเขามักจะเห็นว่ามักจะมีคนเดินผ่านหูผ ่ านตาแวบไปก็แวบมาอะไรอย่างเงี้ยนะ คร ับ ลูกค้าเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็ทางสินแสเขาก็เหมือนกับว่าแนะนำนะฮะว่าถ้าจะทำให้บ้านหลังเนี้ยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้บ้านอ่ะหลังที่ออกเป็นเขตคือโทนเขียวแต่ไม่ใช่ว่าเขียวเปลี่ยนนะ ครับมีหน้าเราถึงเป็นต้นเหตุที่บ้านหลังนี้ทาสีไม่เหมือนบ้านหลังอื่นถูกไหมฮะ ไม่เหมือนเลย โอเคครับ ครับ ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็เดินเข้ามาก็คือมันเป็นช่วงหลังตุ๊กจีนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าที่พักหนูมีเรื่องจะมาขอเขาใช้คำว่าอะไรดีคือขอขมาใช ่ ไห ม เขาบอกว่าวันที่เขาเนี่ยเข้ามารับงานที่บ้านของทางลูกค้าเองด้วยปกติผู้รับเหมาเวลาที่เขาจะรับงานก่อสร้างหรือต่างเขาต้องไปดูสถานที่จริงถูกไหมฮะทีนี้แล้วด้วยตัวบ้านเนี่ยนะตอนนั้นคือยังไม่ได้สร้างก็ทางเหมือนกับคนที่อาจจะเรียกว่าคนที่เขาแบบเหมือนจะคล้ายๆเป็นคนที่รู้จักหรือจะเป็นติดแต่อะไรทำนองเนี้ยเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้แข็งเนี่ยเขาอยากให้ตั้งเป็นสารเพียงตาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้อะไรก็ที่จะทางหรืออะไรหรืออะไรต่างหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเดิมของที่เนี้ยเขาได้อยู่อาศัยก่อนที่เราจะมายกสารพระภูมิอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ ฮะ ทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยก็คือว่าผู้รับเหมาคนเนี้ยแกก็เลยแกพอแกมาถึงเสร็จปั๊บแกก็เข้าไปไหว้ที่ศาล คร ับ แล้วแกก็บอกว่าขอให้แกเนี่ยได้งานบ้านหลังนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ชีวิตแกก็ลำบาก คร ับแล้วก็แกก็บอกว่า ถ้าได้บ้านหลังนี้คือแกจะทำบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดแกทำบ้านหลังนี้ได้ดีเนี่ยก็ขอให้มีงานอะไรต่างเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่ที่ทางผู้รับเหมาเขาเล่าให้ลูกค้าฟังนะ ครับ เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นมาคือเขาตอนที่บ้านหลังนี้โครงสร้างบ้านมันขึ้นมาจนเรียกว่าไปก็ประมาณสัก 50% ไปแล้วนะ ครับ แต่ก็เหมือนกับว่ามีก็คือจะมีงานกับลูกค้ารายอื่นก็คือเรียกมาเข้ามาตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นมูลเหตุที่ทำให้ใจเองเนี่ยคือเหมือนกับสลับกับวาง คือทำงานบ้านหลังนี้ได้ไม่เต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้องคร ับ ถูกต้องครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เวลาที ่ ลูกค้ามาตรวจงานเนี่ยแล้วก็ไม่เจอผู้รับเหมาไม่เจอคนมาทำงานใช่ไหมครับ ครับ ลูกค้าก็จะโทรหาทางผู้รับเหมาว่าช่างวันนี้จะเข้ามาไหมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อพี่เดี๋ยวหนูกำลังจะเข้าไปเลยนะครับ คร ับ แล้วทุกครั้งที่แกรับปากว่าแกจะเข้าไปเนี่ยพอหลังจากที่แกวางหูแกจับแกก็จะไปที่อื่นต่อ ครับ มันจะมีคำพูดหนึ่งเลยที่มันเหมือนกับว่ามันดังกล้องเข้ามาในหูในการที่แกกำลังขับรถนะฮะ อ๋อโอเคครับ คำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่แบบเหมือนกระโชกอะกระโชกข้างเสียงดังๆเขาบอกว่าทำไมไม่รักษาคำพูด ครับ ทำไมไม่รักษาคำพูด อืม คือคำพูดอย่างเงี้ยฮะแล้วคือตัวแกเองเนี่ยตอนที่เสียงเนี้ยมันดังขึ้นมาเนี่ยจะบอกเลยว่าคือแกก็เหมือนแกตกผวังแล้วพอเสียงนี้เงียบไปเนี่ยคือหน้าแกกับหน้ารถแกเนี่ยฮะก็คือจะถึงรถคันหน้าอยู่แล้ว โอเคเข้าใจอืม ครับผมทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยทางลูกค้าเขาก็เลยบอกว่าอ่ะก็เอาเป็นว่าเธอก็เอาจัดเครื่องอะไรต่างๆเนี้ยไปขอคำมาทางศาลซะเอาเป็นว่าคือฉันก็อภัยให้อ่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือว่าทางผู้รับเหมาคนเนี้ยเขาก็เข้ามาทำงานคือจะเชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาเข้ามาขอคำมาแล้วเนี้ยเขาใช้เวลาแค่3เดือนเองนะ ทำจนเสร็จ จนเสร็จครับ ครับ แต่หลังจากเจอแต่ผมเนี่ยคือเพิ่งจะจบงานกับลูกค้าคนนี้ได้เมื่อประมาณสักกลางเดือนที่ผ่านมาน ี่ครับ ผมก็มันก็เรื่องก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ลูกค้าเขาก็วอร์นิ่งผมมาคือเหมือนเขาก็คุยกับผมเขาบอกว่าคุณนนท์นี่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้หรือเปล่า ครับ คือคุณทำบ้านที่ให้ดี ๆ แล้วคุณจะดี ครับ คือในครั้งแรกที่ผมฟังเนี่ยผมก็คิดว่าคือตัวเราเองก็คงไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรดีกับบ้านที่ขายอยู่แล้วเนี่ย คร ับ แต่ว่าพอเราเองเราก็ตั้งใจทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีแหละแล้วแต่ว่าก็ยอมรับเหมือนกันคุณแจ็คว่าผมก็ไม่รู้นะ คือ พูดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยแต่หลังจากที่ผมส่งมอบงานลูกค้าอะไรต่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีงานเข้ามาจริงๆนะในเรื่องว่าแบบจากทั้งจากลูกค้าแล้วก็เหมือนจะจากทางด้านอื่นซึ่งคือโอเคเราไปก่อนที่เราจะส่งมอบงานให้ลูกค้าเนี่ย เ ราก็ไม่ลืมนะฮะที่จะไปไหว้ไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเราไปลามาไหว้อะไร โอเคเข้าใจละเท่ากับว่าหลังจากที่ส่งงานอะไรจากบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยคือหมายถึงว่าธุรกิจของเราก็ราบรื่นขึ้นดีขึ้นถูกไหม ใช่คร ับ โอเคเดี๋ยวผมสรุปเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบหนึ่งแต่ขอบคุณคุณนนท์ก่อนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับผม นะคุณนนท์ขอบคุณมากๆเลย ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ คือเข้าใจคุณนนท์นะครับว่าแกฟังเรื่องนี้มาจากลูกค้าอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอาจจะลำดับเรื่องได้แบบสับสนนิดนึงแต่พอฟังจบแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายเลยครับคือง่ายๆครับตัดเรื่องของคุณโนนออกไปก่อนเป็นเรื่องของลูกค้าที่เขาอยากจะสร้างบ้านตรงที่ของเขาซึ่งที่ของเขาเนี่ยเขาไปดูมาแล้วสินแสไปดูแล้วว่าตรงนี้เป็นที่แรงเหมือนกับเป็นที่เก่าแก่เป็นที่อาถรรพ์อะไรเงี้ยถ้าทำดีเนี่ยก็จะได้ดีนะครับแต่ถ้าสร้างบ้านขึ้นมาขอให้ทาสีตามที่สินแสบอกคือสีไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาออกเป็นแนวเขียวๆลายพรางอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปจ้างผู้รับเหมาคนเนี้ยซึ่งเป็นผู้หญิงคนเนี้ยมาสร้างบ้านให้ปรากฏว่าพอผู้รับเหมาคนนี้นะครับมาถึงสถานที่ ก็มาขอกับศาลก่อนว่าเนี่ยขอให้หนูได้งานจากที่นี่แล้วหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยระหว่างนั้นตัวของผู้รับเหมาคนนี้ก็ได้งานจากเจ้าของที่คนนี้จริงๆแต่ระหว่างที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังนี้ปรากฏว่าเหมือนเป็นช่วงดวงขึ้นนะครับมีงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำให้ผู้รับเหมาคนนี้ไปทำงานบ้านหลังนี้ทีแล้วก็ไปทำงานข้างนอกทีซึ่งงานเนี่ยมันไม่ยอมเสร็จสักทีจนกระทั่งตัวของผู้หญิงคนนี้นะอันนี้ผมเล่าแบบรวบรัดตัดความเลยนะครับเหมือนกับโดนบางสิ่งบางอย่างตามมาทวงว่าเฮ้ยคุณสัญญาคุณเคยขอศาลตรงนี้เอาไว้ซึ่งเขาบอกแล้วว่าเป็นที่แรงนะครับเหมือนศาลเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไปตามนะครับไปตามระหว่างที่ตัวของคุณคนเนี้ยเขากำลังจะขับรถไปทำงานหรือไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เข้าไปอยู่ในภวังค์ของเขาคือประมาณว่าไปทวงว่าเฮ้ยทำไมไม่ยอมไปทำตามสัญญาที่เคยพูดเอาไว้แล้วพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงรถก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ถูกตามโดยเจ้าของที่ตรงนี้เนี่ยครับเฮ้ยเข้ามาเมื่อไหร่จะเข้ามาเช็คงานวันนี้จะเข้ามาไหมแต่ตัวผู้รับเหมาก็โกหกตลอดนะครับบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปแต่ที่ไหนได้ไปรับงานที่อื่นจนผลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาขอเข้ามาตรงศาลตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็สร้างบ้านหลังเนี้ยจนเสร็จเป็นเรื่องประมาณนี้เป็นเรื่องประมาณนี้ก็สรุปให้ฟังเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องอยู่ประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ